بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وجميع المسلمين، ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي الفيض والعباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. بيب باسكون نيغي يامنتي إياك نعبد وإياك نستعين، إياك يا بور يالله يا دونك كاسي رك نعبد لني جام، وإياك تي بور يالله يا دونك كاسي رك نستعين لني ساكو نيمبل. عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما دفني نع إياك نعبد ما نم لا نعبد غيرك دوني جام كنين كدول يو. وخون نني العبادة جام يالا فوك مو عندك صوب، فوك مو عندك تروبلو، فوك مو عندك موكلو، فوك مو عندك واتش سبوب يو فيك أمور نين خمني جام يالا جي أمور. Li nga xamantene manam mom mo koy tek la waxon nañ ne bok na ci sama borom subhanahu wa ta'ala wax ji mu wax ne wa ma umiru illa liya'budu allaha mukhlisina lahu ad-din hanafa, digaluñ len lenen ludul ha illa liya'budu allaha ludul ñu jaamu yalla mukhlisina lahu ad-din ñi selalal ko jëfi. Manam kon selal gogu fokk mu am manam niki nonu sama borom subhanahu wa ta'ala mi ngi nan ci suratul baqara munan wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wal ladhina amanu ashad hubban lillah. Manam tioxel go fokk mu am parce que lolou moy jam. Manam mi ngi nan wa minan nas amna ci nit ñi man ño xamantene wala ko mbolo ci nit ñi mbolo mo xamne mom yattakhidu day jappe andalan ay dendale min dunillahi yu bokut ak yalla. Manam yalla lañu jël ñu wala bok min dunillahi ñu gëna suufé yalla ñu mëna tek lool tamit ñu jël leen di leen outal hein outal yalla dend yuhibbunahum lan moy dend gi nan lañuy outalé dend yalla mune yuhibbunahum dañ koy sopp ko dañ leen di sopp ko hubbillahi kem sop gi ñu sop yalla wal ladina amanu ndal mu gaay nga xamantene nak ñoom gëm nañu yalla ñoom ti gëb deug deug gëm ha ashaddu hubban lillah ñoom ñoo gëna terle ha tiofel ci borom subhanahu wa ta'ala. Motax maana bobu la indi wat bo xole ci suratul nur fim nan ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dini سورة المائدة لبوك يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يا أيها الذين آمنوا إن جايين خامنتين جايين خامنتين جم جين تدقوا man yartade kep ko xamantene da delu wat ginnaw min kum ci yeen an dinihi bayyi fi dinem gi fa saw fa khalsaf na yati dikke allah bur yalla bi tawmin ci aw nit ño xamne ñom dañu meluñu ko yeen ñom day yuhibbuhum dañu yalla daleena sop wo yuhibbunahum ñom ñu sop yalla azillatin seen bir ñu nek aji toroxlu aji wacce seen bop alal mu'minina ci way gem ni meluñu kom yeen nak da ngayena dur ci Allahu akbar Allahu akbar. Motax ku delu ginnaw ci sa diine nonu lañ koy xamé siñ bobu siñ biñ koy xamé ko xamné dafa delu ginnaw ci diine xam nga nu ban siñ lañ koy xamé moy day ci kanamu julit ni mom day am fulla man kenn duma ñakal fayda man kenn duma nangam waye ci kanamu yéféru muy jéma négocier kok moy ku delu ginnaw ci diine amma ñi nga xamantene ñom yalla daf leen indi te delu wuñu ginnaw ci seen diine te ñu top yoon bu baax ñom de azillatin dañuy wacce seen bop alal mu'minina ci kanam way gëm ni waye azzatin way am fulalent te deugur te tar alal kafirin ci yefiri yu jahiduna dañuy yulli sen day ak choono fi sabilillah ci yoonu yalla ci sen am am ci sen man man ci sen katan ci sen jot et cetera sen xam xam et cetera wala ya khafuna te duñu ragal law matalaim ngagnuk adi ngagnigi xam nga lan motax yalla mo len mo fess ci am xol motax motax mu yalla ne zalika li fadlullah ngeneel ak yalla la go xamne yutihi moko jox man yasha ku ko sop wallahu bur yalla wasi'un ku yaatu la alimun ku xam la lolou manam moy tektale ci anam gu manam ci anam gu leer manam ci ana sop sop gogu nan lay deme bu yexse ci nit ñi ban mandarga lay am motax sop gogu fuk mu am ci nit ki bu fekente ne bëgg na jaamu yalla am sel manam ñu mën ko tuddé ki kat jaamu katu yalla la manam bu ko defé iyyaka na'budu bobu muy wax mu nekk lo xamantene daf koy incarner manam mu nekk lo xamantene day deggu ne mom yalla kéfé mom la jital ci lepp mom rek la bëgg mom mom la sop té mom lay hein mom lay jam niki nonu lolou motax mu wax tamit batay ci suratul tauba mu nan qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa maktakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين قل وخلنا إن كان بفكنتنا دفنكنا ندمنكنا آباؤكم سين باي وأبناؤكم أكسين دومي وإخوانكم أكسين بوكي موي سين فريري أكسيري أسلي وأزواجكم أكسين جكري ولا سين جبري وعشيرتكم أكسين موي سين فامي رك sen ñoon ñi sen famille rek wa amwalun ak alal ak si ay alal yo xamne iqtaraftumuha fagu ngeen ko watijaratun ak aw yahantu aw njaay ak jënd moy commerce bo xamne taxawna da ngeen di ragal kasadaha aku neenam manam commerce bi dal da ngay ragal mu perte sama economie lay ragal la perte dama bañ sama bourse sama xawma na mu daan budé yi mom mo leen jital han muna wa masakin ak ay dekk way yo xamne tardawna ha da ngeen ko geureum budé yi ahabba ilaykum ñom ñoo gëna sopp feyeen min allah ci yalla wa rasuli ak yenen tambi wajihad ak ngeen di yulli seen day cion fi sabilihi ngir top ci ngir yoonu yalla bi avancer la ilaha illallah yalla neena fatarabbu nek len ma hatta yatiya mbete mudike allah bur yalla bi amrihi ci mbiram te moy mbugalam wallahu bur yalla la yahdi du gindi al qawm nit ñi nga xamne ñom al fasiqin way katchor lañ te lol ak katchoré la moy yalla bëgg la motax xolal subhanallah te mana bob da ko gëna dëgeural ci sourate qad sami'a ca fin wa ca jeexantal ba bimu nan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum wa abna aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون يا ما نعبو ابن ميريكاتي لا تجد دودك مك qawman aw nit ñoo xamne yu minuna dañuy gëm billahi ci yalla wal yawmil akhir ak bis mujubi wa duna ñuy am ciofel gu duggu seen xol ci kan man haddallah ci ko xamantene da fay manam dafa day xare ak yalla wala dafa defier yalla wala dafa genn ci dexeul ak yalla moy ko xamne dafa jegi frontiere yalla wax du gis ñun ñu leen di bëgg yeen bëgg do rogu gis muné wa rasuluhu ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam ko xamanteni da la fi def li yalla wax li yenenbi sallallahu alayhi wasallam bëgg ko top limi wax nga gis waju bëgg ko lool do am muné walaw kaanu donte ñooñu ñi ngi nek abaahum seeni bayyi aw abnaahum wala seen ay doom aw ikhwanuhum wala bok seeni mbokk aw ashiratuhum wala bok seeni way jégué ñalo maam seen famille daal seen ñooñ ha wa mara mun ulaika yega nak kataba ya yalla binduna dogal na fi qulubim ci sen xolal iman ngam yalla wa yadahum te jappe na len jappale na len bi ruhin ci ruh minhu butuke ci mom manam li nane l'esprit saint manam ben esprit bu bax la yalla def ci ñom wala xalat wala sen xol xalat lool nak manam dafa mel manam lol dal yalla koy def ci nit wa wa lolou yalla def la ci nit wa yurkhulu mo te da len duggal jannatin aljana xam tan dina daw min taqiha ta ron gal anharu de khal dina way biel lañ fiha fofa dañ fay sax yalla ne radiyallahu anhum ñoon di geureum na yalla geureum na len geureumal yalla ko ko bëgg nak bo defé di rek am wa radu anhu ñoomit geureum nañ ko ulaika hizbullah ñi ñoy wa ko reul yalla nitu yalla ya ngox da ngay wor nitu yalla yi da nga len di wor da nga len bëgg gis da nga len bëgg xamé da nga len bëgg xam ñi ngi ni ah ala waawé ala yego ma yegal la inna hizballahi li wer bu wor moy kureelu yalla gi ñom hum ñom al muflihuna ñoy way taxani kon maana bobu da nga koy gis manam mu feñ ci day feñ manam ciofel gog nga xamne moy activer manam sincerity jaamu yalla gi wa da nga koy gis han ci aya yoy yep nga gis muy rafet lu mu ni mu dikke te manam motax mu indi nak ki nga xamantene mom ciofel gog nekul ci mom mu wax ne koku wote gi mi wote ne manam min koy jaamu yalla lolou wiru ndax yalla du motax nak fok te ciofel gogou fok mu deggu il fok nga jaare la ko ci kan ci top kan yenenbi yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam moy ay biñu waxon torok qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum gis nga ay bob mom la borom xam xam yi tudde ayatul mihna wa mihna moy épreuve examen wa examen wa ay bi nga xamantene dañ nan examen ci jël leen seen bi ak seen feuy ni xol ba xam yow li ngay wote wo deug la wala deet yalla ne kul waxal ne in kuntum bu fekente ni nek ngi ñoo xamantene tahibuna da ngeena soppu allah bur yalla fattabi'uni top leen ma man yenenti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam yuhibbukum allah bu ko defee yalla leen di sopp wa resultat bi du wallahu akbar te mbir mi du yow sopp nga yalla wala sopp nga yenente bi sallallahu alaihi wasallam mbir mi moy ndax yalla sopp na la wala yenente bi sopp na sallallahu alaihi wasallam lolay mbir mi deggoli wa kulluhum yad'i wasran bi layla wa layla law yad'a lahum bi dhaka la la way kataram mo xon ha wa kenn ku ci nek mi ngi taxaw fa ne man dal layla man rek la beug layla ha wa mbir bi nekul ko mbir bi moy est ce que layla neena yow rek la non kenn ku ci neena man layla rek la beug na nga non problème bi nekul mo est ce que yow layla beug na la yow lool la parce que bu la layla beugul mo lool ndariñ ak beug ko yow beug gi nga beug ndariñ nga dootal bari waaw motax nak wa nako lo ala jablu sax wayna radelan wayna ay bob bimna nako lo ko waxata sax wayo nan fa in antum ahbabtumullah fa in antum ahbabtumullah top len muhammadan al mukhtar ndaw li mu len jabal su fekkene da ngay na sopp yalla rek do en antum ahbabtumullah wala kay top len muhammadan al mukhtar nak ndaw mi mu len yobal te jaamu yalla gi nak du mak lulul top gogu ak sopp gogu am ndax walay sanafor ala habbil bila amali parce que xam nga dañi top cheikh alhadji malik cheikh alhadji malik la delanu dañi top yenente bi sallallahu alayhi wasallam moy li war wa wajibun ta'atu alhadi mahabbatuhu kaza ittiba'u alladhi ya'ti min al-umami wajibun aji war la ta'atu alhadi top aji gindeji waxul ku ne de aji gindeji koku lañuy top mu yenenbi sallallahu alayhi wasallam motax mu tan baatu hadi ci bir tour yenenbi wi mahabbatuhu niki non sop ko parce que ci sop gogu ci la top gi di am kaza ke niki ni mu war ittiba'u top allazi li nga xamni ya ci dikke nako minal umami ci njub moy sunna waaw ci umma xala bobu mi ngi dik mi ngi jaar ci mi ngi joge ci ben ci umma bi teki yoon inna wajadna abaana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun ci umma bobu la joge ñun dañu fekkon suñu bayyi ci yoon ala umma ci kaw yoon okay deng manam ci ay tradition dal voilà tradition yi mom nak sallallahu alayhi wasallam yoyu ngay top non ngay xamé ni sop nga ko ki do sop deug deug deug da ngay solo sax ni mi solo da ngay doxé ni mi doxé hein et cetera hein ah da ngay gis de ñi sop par exemple ben rappeur deug ñu sop ko ñiko sop ñep dañ leen di xamé ndax ni ñi solo ben la ak buñuy wax sax ni ñi yëngale seen loxoy ben lay do ak ni ñi doxé ak kat bi ñi sol diko wéngal ñepp ñu nuru si si mi ki nonu ap football kat da ngay gis kuko sop lool da ngay gis muy doxé da naka ni mi dox di solo ni mi solo wa ni ki nonu ñu la way kat sangam genné na clip nga bëgg way kat ba yéere bam solo ci clip ba nga diko sop niki nonu tamit serigne deug ni boko soppe deug da ngay mujj sax dem di ba da ngay nuro ak mom da ngay mujj di nuro ak mom sax wa motax nak yenenbi sallallahu alayhi wasallam ginnaw ba julli ni dañ ko sopp nak dañu wara nuro ak mom ni mi waxe ni mi doxale ni mi doxe ni mi def ni mi et cetera même bu jafé wé motax mo ne nak la hal alamatu qalu inna a'zama hasti'mal sunnatihi min jumlatil umami encore la ha ñel nako mom sopu yenenbi sallallahu alayhi wasallam al alamatu mandarga amna ay mandarga qalu wax nañ nak ne inna a'zama ha bi ci gëna mak isti'mal sunnatihi bi jeufandiko sunna mom yenenti bi sallallahu alayhi wasallam min jumlatul umam ci gep wala ci gep jamono bok jumlatul umam wa bo umam bobu mi ngi duggé ci wat dakara ba'da ummatin okay moko ñu dégg ci umama yi way dégg okay okay kon lool la boy moy bi ci gëna mak nak amna nak yenen parce que tuddu na yenen façon mais dal exemple bi mu joxe ne bobu moy bi gëna mak moy bi li nga xamne dal mom la joxe ci jeexatalu buntu ba pour wone ne parce que boole na ci par exemple di beuri loko tuddu ak tamit di contane sa ñu ko tuddé ak tamit ngay beuri loy mibit wa kasratu shawq fi liqiyal sayyidina min al alamat hab li dhaka dal umami nga bari wa bari wa bari loy xemem di tassé ak mom wa ngay way man de suma sañon diko gis suma sañon diko gënt et cetera nga bari lokoy xemem ak di bëgg tamit tassé ak mom yowmal qiyamati aljana yalla nañ tassé fofu way wallahi salam wa bari bobu nga koy xemem bari gogou han ku mune bo lolou min al alamat ci mandar gay la bok habli zakatal umami mom nak mu dali dag wax yalla nak yow mi nga xamne yaay borom bir yef yaay borom jamono yef yaay borom yoon yu bax yef han yalla jox ma lolou jox mo so wala wala motax mu def wala motax wakasru zikri salati thumma nusratu dinihi takhalluq ma qad jaa min shiyami ko taxir ci la bok moy beuri loy julli ci mom beuri lokoy tuddu deja sallallahu alayhi wasallam xam tane salam danaka turum da ci tax wa sallallahu alayhi wasallam wa salat bi ak di julli ci mom lu bari summa nusratu dinihi ak di dimbali dinem wa di taxaw ci dinem pour dini ji di avancer takhalluq ngay jikko wo ma qad jaa min shiyami lepp lo xamni indi nako ci ay shiyam moy ay doxalin dal wa après nak ci le tuddé manam bëgg sahaba bi sahaba yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak top ak bëgg alquran tamit ak top alquran wa ci la joxe sax nak mais innal qur'ana nak wala lolou fofu la doon djub innal qur'ana huwal mizanu ta'rifu minhu ma hawaita min al ashwaq was sadami wa innal qur'ana li weru wor moy alquran huwal mizanu moy balance bi moy mandaxe bi nga xamne ta'rifu minhu ci ngay xamé ma xawayta li nga lak min al aswaqi ci sop gi nga sop yeralante bi sallallahu alayhi wasallam wa manam sop gu tar lay don sok mo sop gu tar go xamne da naka day lak sa bir dama ko xamne vraiment dang koy bëgg bëgg go xamne tane han boko gisé sax manam genre bu fi nekul dang koy nam lol té boko gissé mu melni dang ko gëna wala wa bu fi nekké mu melni wala da ngay gëna tak sa saga wa ta lolu wala ko man non ngay xamé kan mo gëna manam yenenbi sallallahu alayhi wasallam nonu fokk nga manam ni nga mel ci mom non nga koy xol bo beugé xamné nga fi nga toll rek moy dé ko xolé fofu motax sax jaamu yalla lu muy gënd dem moy ngay xol ana yeen jikko ngay top ci nan nga topé alquran bi mu wax motax alquran tuddu na melo jaamu katu yalla yi dina am yuñ ci jël ndax amna ci part yo xamantene duñu ko jël instant bi ni parce que tout simplement day da fay manam dina ñew ci ihdina siratal mustaqim bu ñeek ci siratal mustaqim inshallah fofu dina am yenen yuñu fa gëna yaatal waye fini dañuy wax ci li nga xamantene manam mo aju ci jaamu yalla gi ci bopum ana lan moy jaamu yalla dañuy gis ne sama borom subhanahu wa ta'ala mo def manam parce que batay ñi ngi ci définition wu jaamu yalla gi voilà c'est à dire que limu composé wu ci lañuy dugg ni ben motax voilà pour ñu baña perdre fil bobu quoi voilà manam fofu dañ doon wone rek né sop en fait moy moteur bi doxal jaamu yalla en fait sop moy moteur bu kawé bi nga xamantene alcorane ti mom lay xirtal ci mom la lay top lo mais dañuy gis ni jaamu yalla bala mo sincère ak toroxlu ge ak toroxlu ge ak soufé gi kokku manam day dugg ci ñi nga xamne deug sax ñoñu la wax ni ñom ño texé té moy julit ni lan la wax ci ñom moy alladhinu fi salatihim khashu'un moy dañuy toroxlu ci seen julli té julli ginnaw baatu shahada bi nga xamantene xolal wa ma arsalna min rasulin illa nuhi ilayhim annahu la ilaha illa ana fa'buduni allahu akbar xolal ci suratu hud la wala suratu araf na fenn fim nan fina wa ila nuhi wa ila ma wa id qala nuhu li qawmihi ya qawmi ya'budu allah ma lakum min ilahin ghayruhu hud mu wax lol ya qawmi a'budu allah ma lakum min ilahin ghayruhu mu tuddu salih wax la même chose alayhi as-salatu was-salam jamu len yal amul ben bour bo yello ñu jamu ko kudul mo lolou moy secret bi tax ñu yoni yenenti alayhi as-salatu was-salam allahu akbar wa ma arsalna yunnu min rasulin tib yenent illa nuhi ilayhim lulul ñu wax yu len ni len ñu wax lu yenen annahu la ilaha illa ana annahu lirbu war moy la ilaha illa ana amul ben bur bo xamne yello na ñu jaamu ko am jaamu ga dana jare ñak jaamu ga lor illa ana kulul man fa'buduni na ngeen ma jaamu man la wax allahu akbar xolal moy li tax yalla bind nit ak jinne wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni illa liya'buduni wama khalaqtu binduma al insa al jinna jinni wal insa ak nit doomu adam illa ndere ngir ben affaire motax moy liya'buduni ngir ñu jamm te jamm wo motax liya'buduni borom xam xam ni diko tege sur tafsir kan lu ci op li wahiduni lañ ko tek ñu wétal ma wa am ñeneen ño xamne li ya'rifuni la ñu ngir ñu xam ma bon manay ben lañ en fait manana li ya'rifuna li wahiduni ben la parce que xam yalla lool rek la moy wétal gi ngoy wétal ci sa xom moy xam yalla bo déggé xam yalla lool lay tek dé gaay buñ koy fi hein xam yalla lool kessé lay tek moy ngi bëgg bi parce que ñu jox hein waaw motax xolal li motax mom la yalla né yenenbi sallallahu alayhi wasallam fexel ba xam lool fa'lam annahu la ilaha illa allah wastaghfir li dhanbika wal mu'minina wal